Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, przed deszczem zacznie padać jeszcze tego wieczoru na południu i zachodzie Polski. Rząd PiS kupił koreańskie myśliwce bez uzbrojenia, ujawnia Ministerstwo Obrony. Amerykanie nałożyli kolejne sankcje na przedstawicieli wenezuelskiego reżimu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zalania, podtopienia, a nawet powodzie błyskawiczne dzisiejszego wieczoru i w nocy. Lokalnie na południu i południowym zachodzie może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy. W kolejnych dniach, aż do niedzieli, sumy opadów będą większe, zapowiada synoptyk IMGW Michał Folwarski. Szczególnie niebezpiecznie będzie w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim, gdzie wydany jest trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia. W tych regionach opady będą najbardziej intensywne, a miejscami dobowe sumy opadu mogą znacznie przekraczać 100 mm. Drugi stopień ostrzeżenia przed ulewami i ulewnymi opadami deszczu wydany został dla województw wielkopolskiego i częściowo łódzkiego. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro zostanie odwołany ze stanowiska, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Robert Kostro pełni funkcję dyrektora muzeum od 2006 roku. Kostro jest historykiem, publicystą i dziennikarzem. W latach 90. był m.in. dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także szefem gabinetu politycznego ministra kultury. Tragiczny wypadek w województwie kujawsko-pomorskim. Samochód osobowy po uderzeniu w łosia wypadł z drogi i wpadł do stawu. Nie żyje 25-letnia kobieta, która kierowała pojazdem, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży w Gołubiu-Dobrzyniu, młodszy brygadier Dawid Tarkowski. Kobieta podróżująca samochodem osobowym na drodze wojewódzkiej 534 uderzyła w łosia, a następnie w wyniku tego uderzenia przejechała kilkaset metrów, około 300, i spadła pojazdem do bagna. Pojazd był całkowicie zatopiony. Po wydobyciu tego pojazdu okazało się, że pojazdem podróżowała jedna osoba, kobieta, która została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego będącemu na miejscu, który to po przeprowadzeniu badań stwierdził zgon kobiety. Strażacy badają jeszcze staw, by mieć pewność, że nie ma kolejnych ofiar tego wypadku. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Pruchnika 46 w Łodzi mogą wrócić do swoich lokali, informacje przekazały władze PKP. Lokatorzy tej i kilku pobliskich kamienic zostali wykwaterowani na czas drążenia tunelu średnicowego pod Łodzią. Budynek przy Pruchnika 46 sąsiaduje z zawaloną w sobotę kamienicą przy Alei 1 Maja 23. Urządzenia pomiarowe potwierdzają stabilny stan kamienic, mówi Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP. Stan budynków w najbliższym sąsiedztwie drążonego tunelu jest stale monitorowany. Urządzenia pomiarowe potwierdzają stan stabilny kamienic. Trwają ustalenia z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dotyczące możliwych terminów wznowienia pracy tarczy. Wykonawca jest na etapie kompletowania dokumentacji potwierdzającej możliwość bezpiecznego wznowienia robót. Decyzje w sprawie dalszych działań są regularnie omawiane przez sztab kryzysowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele inwestora, wykonawcy i jednostek miejskich. Samoloty FA-50 zostały kupione bez potrzebnego uzbrojenia. Taką informację przekazał w Sejmie wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk zapowiedział, że resort zwróci się do NIK o analizę kontraktu na południowo-koreańskie maszyny. Za tę sytuację obwinia byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Mamy samolot szkolno-bojowy, który jest szkolny, ale nie jest bojowy, bo minister Błaszczak nie zdecydował o zakupie uzbrojenia do tego samolotu. Dzisiaj agencja uzbrojenia, dzisiaj pan minister Bejda dwoi się i troi, żeby zapewnić uzbrojenie do samolotu FA-50. Ale czy my powinniśmy robić to rok po tym, jak samoloty znalazły się w Polsce? Czy jednak te negocjacje powinny następować, zanim dokonano wyboru i zakupu samolotu? Polska kupiła w Korei Południowej 48 samolotów, 12 zostało już dostarczonych. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na kolejnych przedstawicieli reżimu Nicolasa Maduro. Departament Skarbu zarzucił przedstawicielom administracji prezydenta Wenezueli utrudnianie przeprowadzenia demokratycznych wyborów i łamanie praw człowieka. Zamiast uszanować wolę narodu wenezuelskiego wyrażoną przy urnach wyborczych, Maduro i jego urzędnicy fałszywie twierdzili, że odnieśli zwycięstwo, jednocześnie represjonując i zastraszając demokratyczną opozycję w bezprawnej próbie utrzymania władzy, napisano w komunikacie Departamentu Stanu. Ogłoszone przez Amerykanów sankcje obejmują 16 osób powiązanych z Maduro, w tym przywódców Narodowej Rady Wyborczej, Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości i Zgromadzenia Narodowego.

Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Formuła audycji jest otwarta na Państwa reakcje. Proszę do nas telefonować w każdym jej momencie. Nasz numer telefonu to 22 7 3. Pierwsze pytanie, czy doświadczyli Państwo mobbingu? Jak sobie z tym poradzili albo nie poradzili? 22 7 3. Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. Audycję realizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i pierwsze pytanie kieruję do Pani mecenas. Asiu, jak definiować mobbing? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, to jest tak, że mobbing, definicja jest zawarta w kodeksie pracy, konkretnie w artykule 94 z indeksem 3. I mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które powodują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i które powodują poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pewnie już się zmęczyliście, prawda? Tym jednym takim bardzo długim zdaniem, więc to jest tak, szanowni państwo, że ta definicja, nie do końca się udała ustawodawcy. I jest tak, że żeby w ogóle dochodzić mobbingu w sądzie, to te wszystkie elementy, które ja wymieniłam z tej definicji, one muszą być spełnione łącznie. Słuchajcie, łącznie. Wystarczy, że sąd stwierdzi, że gdzieś, którejś z przesłanki, strona powodowa nie udowodniła i już wtedy tego mobbingu nie ma. Pytanie do Katarzyny Bednarczykówny. Kasiu, ty w swojej książce piszesz o Heinzu Lehmannie, szwedzkim psychiatrze, psychologu, który jako pierwszy określił przepisy antymobbingowe, nazywając je po prostu terrorem w pracy. Tak, Heinz Lehmann to był początek lat 80. Zaczął badania nad zjawiskiem, które jak świat światem istniało, ale nie zostało jeszcze do jego czasów nazwane. On miał pielęgniarki, grupę pacjentek pielęgniarek, które zaczęły chorować. Chorować bez powodu, który dałoby się jasno wyczytać z badania krwi. Niektóre z nich popełniły samobójstwo. Lehmann zaczął śledzić ich historię zawodową, ich historię zależności w pracy, stresu, które przeżywają na co dzień, pracując w służbie zdrowia. I na podstawie tych badań stworzył spis Lehmanna, czyli 45 strategii nękania z podziałem na nękanie na poziomie komunikacji, na poziomie relacji, wkraczania w nasze życie osobiste, przekraczania godzin pracy, które zapisaliśmy sobie gdzieś w umowie. Tam jest 45 dokładnie wypisanych metod na to, jak nam zniszczyć psychikę w pracy, jak podważyć nasze kompetencje zawodowe. I słuchajcie, to jest oczywiście coś bardzo otwarte. To były lata 80. Nie było jeszcze internetu, nie było jeszcze Facebooka, mediów społecznościowych. Teraz ten spis znacznie nam się wydłużył. I Heinz Lehmann na tyle sugestywnie udowodnił prawodawcom, że jest to problem realny, że jest to realna przemoc, która nas dotyka i ma wpływ na nasze życie, nie tylko zawodowe, na nasze życie prywatne, na nasze zdrowie, na szereg chorób, które rozwijają się na gruncie stresu, od kołatania serca, bezsenności, po próby samobójczej. Te objawy psychosomatyczne są dosyć jasno zdiagnozowane, powtarzające się i też spektrum jest dość szerokie. Tak. I dzięki temu, że to udowodnił niepodważalnie, powstało prawo antymobbingowe. Najpierw w Szwecji, to był 93 rok, później w kolejnych krajach. U nas, poprawnie Asiu, jeżeli się mylę, wejście Unii Europejskiej, prawda, wymogło... Tak, mniej więcej, ja słuchajcie, już dokładnie nie pamiętam, w którym to było roku. Pamiętam, że 13 lat temu z kolei weszły przepisy dotyczące dyskryminacji, tak, bo my tu mówimy o mobbingu, ale też mamy po drugiej stronie, że tak powiem, dyskryminację. Bardzo często nam się mylą te dwa zjawiska. A powinniśmy rozróżniać. Tak, a powinniśmy zdecydowanie rozróżnić i chociażby, słuchajcie, to jest ważne, że pracownik, czyli osoba, która pracuje na umowie o pracę, ona ma prawo, żeby dochodzić mobbingu, ma prawo, żeby dochodzić dyskryminacji, no ale wiecie, dzisiaj, w tym dzisiejszym świecie mamy bardzo dużo osób na umowach cywilnoprawnych, tak? Na umowach B2B. I jest tak, słuchajcie, że one nie mogą dochodzić mobbingu, dlatego że kodeks pracy tutaj nie zadziała. Natomiast właśnie od tych 13 lat mają możliwość, żeby dochodzić dyskryminacji. I też od razu, słuchajcie, powiem, że że co prawda nie mogą te osoby na B2B dochodzić mobbingu, ale to też nie oznacza, że one są w ogóle pozbawione możliwości pomocy prawnej. Mogą wystąpić z roszczeniami, z tym, że już wtedy tylko i wyłącznie do sądu cywilnego, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. To są artykuły, które mówią o ochronie dóbr osobistych. Andrzej, czy ty próbowałeś dochodzić swoich praw, doświadczając mobbingu w dwóch kolejnych pracach? Nie próbowałem, dlatego że miałem takie wyobrażenie, że to jest za długa droga, że chyba nic nie wskuram też ze względu na to pojęcie, jakie jest zawarte w ustawie. Ale ja chcę co innego powiedzieć. Na początku powiedziałeś, jak z tym walczyć, czy da się z tym walczyć. Myślę, że między innymi nasze spotkanie jest elementem walki z tym zjawiskiem, ponieważ tak jak z depresją na przykład, trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić, to może się wydawać nudne i tak dalej, ale trzeba o tym mówić dlaczego? Dlatego, że mnie się wydawało, że mnie to żaden tam nie przyciśnie, nie zagada, bo nigdy nie dam sobie dmuchać w kaszę. No i być może tak jest, tylko to się wiąże z tym, że codziennie, każdy dzień to już jesteś tym zmęczony. Budzisz się, wiesz, że będziesz musiał iść i się w grubą skórę, nie wiem, uzbroić, ale to jest później coraz cięższe, aż u mnie to się tak objawia, że po prostu ląd mi się skończy i ja zacznę być nieprzyjemny po prostu. I tak to wyglądało w dwóch miejscach. Jestem zszokowany, że mnie to w ogóle dwukrotnie spotkało, bo myślałem, że gorzej się nie da. Jak się później okazało, że się da. I dlatego mówię, trzeba o tym mówić, dlatego że kiedy ja sobie spisałem, kiedy rozmawiałem bo zostałem de facto wyrzucony, to ja byłem tym złym, bo zacząłem się stawiać, więc się mnie pozbyto. Mówisz o pierwszej pracy. O pierwszej, tak. Mhm. Więc kiedy ja spisałem notatki służbowe... Ale zostałeś uznany za agresywnego? No, chyba tak. Mhm. Chyba nie tak. No już doszedłem do ściany po prostu. Jak jesteś przy ścianie, no to zaczynasz gryźć, tak? Bo już masz tego dość. Ja w ten sposób reagowałem. Inni, nie wiem, zapadną się w siebie. Każdy inaczej reaguje, każdy to pewnie Kasia potwierdzi. I u mnie to działało w ten sposób w jednej i w drugiej firmie. I kiedy ja spisałem swoje notatki służbowe, żeby przedstawić pani w dziale HR moją odpowiedź na porozumienie o rozwiązanie stosunku pracy, to ja tak usiadłem, patrzę na to, ja sobie nigdy tego nie powiedziałem. No bo ja jestem twardy, ja dam radę i tak dalej. I mówię, nie, no to przecież to jest normalnie dzień w dzień, kartka po kartce, mobbing. Tylko, że jakby nie myślałem, że może mnie to dotknąć i tak dalej. Ale trzeba rzeczy nazwać po imieniu. I między innymi mówię, trzeba o tym rozmawiać, tak żeby ludzie się nie wstydzili, nie wiem, że choruje na depresję, żeby nie wstydzili się mówić, nie wiem, leczyć się. Tak samo nie powinni się wstydzić mówić, że są ofiarami mobbingu, bo to też może być traktowane trochę tak, a szefowie to zwykle są, potrafią być nieprzyjemni, może źle do tego podchodzisz. Nie, w ogóle nie można myśleć w ten sposób, że to nie jest to. Trzeba myśleć o sobie bardziej, a nie o tym, że ktoś może o mnie źle pomyśleć, że ja mam jakieś rojenia. Bo później, no to jak mnie zwolnili, bo zacząłem, mówię, odpyskowywać i gryźć tam ich w cudzysłowie. No to przecież ja byłem winny. To była moja wina. Kasia Matyjewicz, ekspertka działu HR. Usłyszałam właśnie, HR tu się włącza. Proszę bardzo, zapraszamy do dyskusji. Słuchajcie, to też nie musi być tak, że ja mam was włączać do dyskusji. Możecie w każdym momencie wy się sami do niej włączać. Oczywiście. Przypomnę numer telefonu do nas 20 27 3. Drodzy państwo, no mobbing to po prostu przemoc. I ponieważ niestety jest to część naszej natury, patrząc się na naszą historię ludzkości, gdzie przecież większość czasu było niewolnictwo i co z tymi niewolnikami się robiło, no to... Czy pańszczyzna u nas, która też była niewolnictwem. Czy dokładnie. Więc my całkowicie nigdy mobbingu się nie pozbędziemy, no bo to jest częściowo w naszej naturze. Natomiast czy da się z tym walczyć? Jak najbardziej. Większość firm ma faktycznie opracowane polityki antymobbingowe, jak to zgłaszać, są tutaj wszystkie procedury, a jednak regularnie, patrząc się chociażby na nasze media, co kilka tygodni jest kolejny skandal o tym, że ktoś bardzo znany mobbingował. I czytamy to albo oglądamy i się zastanawiamy, no ale jak to jest możliwe? Po pierwsze, ktoś tak znany, po drugie, tak długo. I dlaczego nikt tego nie zgłosił i w ogóle... To są tak absurdalne wydarzenia, że się wydaje, że to jest po prostu, to nie mogło mieć miejsca. Przecież to jakaś dzicz. A jednak to ma miejsce. Więc no ale pytanie dlaczego? Dlatego, że właśnie nie do końca wiemy, jak się bronić. I pomimo, że te procedury istnieją, ludzie rzadko z tego korzystają. I przykładem tutaj jest właśnie nasz gość. I w jakimś sensie słusznie. I teraz słuchajcie. Ja byłam jakiś czas temu na mieście ze swoimi znajomymi właśnie HR-owymi. Siedzimy, rozmawiamy. Jedna z nas mówi, że niedawno pracowała z domu ze swoim partnerem i przypadkowo usłyszała, jak przechodząc, nie wiem, tam korytarzem, jak podczas spotkania jeden na jeden mówi do niego menadżerka. No i była w szoku, bo to było absolutnie agresywne, bez żadnych konkretów. Więc mówi do tego swojego partnera, no słuchaj, czy ona tak zawsze do ciebie mówi? On mówi, no tak, no ona taka jest. Ona na to tak. Słuchaj, no to jest mobbing. I teraz uwaga, musisz zacząć szukać nowej pracy. I to powiedziała HR-ka. Czyli nie powiedziała, zgłoś to. Ona powiedziała, lepiej zacznij szukać nowej pracy, ja ci pomogę. Jest to absolutnie straszne, ale w jakimś sensie jest to słuszne. Dlatego, że ta walka o swoje prawa jest naprawdę niesamowicie emocjonalnie kosztowna. Więc trzeba być niesamowicie silnym psychicznie, bo to 10 osób ci mówi coś innego, a ty musisz mieć przekonanie, że nie, tak nie było, ja wiem, tak. Ja jestem kompetentna, nie przekonacie mnie, że to źle zrobiłam. I to jest niesamowicie trudne. Teraz w mediach dużo się mówi o takim syndromie oszusta, czyli to, że my wszyscy mamy jakieś tam kompleksy. I to jest naturalne, wszyscy to mamy. Jak odniesiemy sukces albo jak coś dobrze zrobimy, to tłumaczymy czymś innym, prawda? Czyli u nas jest ta pewnego rodzaju wrażliwość. I słuchajcie, mobbing na tym jedzie. Czyli właśnie każdy z nas ma jakieś kompleksy i się do tego mobber odwołuje i jeszcze robi to publicznie, bardzo często. No rozumiem, że on też to jeszcze wyczuwa. Jeszcze bardziej, oczywiście. Doskonale. Tak. Jest to powolne przekraczanie granic, ja bym tak powiedziała, prawda? Tak Asiu, zaraz będziemy kontynuowali ten wątek, ale mamy głos naszej słuchaczki, także proszę was o to, żebyście założyli słuchawki. Jest z nami pani Dorota. Dobry wieczór, pani Doroto. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Prosimy o to, żeby zabrała pani głos. Właśnie trafiłam na rozmowę państwa o mobbingu. Nie wiem, jak ja mam się do tego odnieść, bo na własnym doświadczeniu przypłaciłam to stratą zdrowia, przypłaciłam to stratą pracy i mało tego, stratą jakby własnej pozycji wypracowałam przez 30 lat pracy, własnego jakby opinii o mnie, ponieważ wszystko poszło w świat. Zgadali się pracownicy, po którym nie było w smak, żeby pracować i oskarżyli mnie o mobbing. I nie wiem, do kogo mam się zwrócić na przykład, kto by mógł mi pomóc, dlatego że teoretycznie ja zostałam oskarżona jako szef produkcji o mobbing. Mogę powiedzieć, że ten mobbing bardziej był w moją stronę staffingiem, bo dochodziło do takiej sytuacji, że ja nie miałam ochoty przyjść do pracy, dlatego że byłam oskarżana, że źle się na kogoś spojrzałam, że źle byłam ubrana, a ja tylko wykonywałam swoje polecenia jako szefa, które przekazywał mi mój szef. On schodził, był miły, do wszystkich się uśmiechał, a ja byłam jakby takim tym kozłem ofiarnym, do którego wszyscy szczelali lotkami. I wie pan, to trochę, ja wiem, że teraz bardzo dużo się mówi o mobbingu, ale też jest o tym mobbingu, jak wszyscy mówią, zrobiło się tak niebezpiecznie, że po prostu nikt nie bierze pod uwagę, że niektóre polecenia trzeba wykonywać. I teraz na przykład ja nie... I zostałam tak oskarżona i nie mam prawa jakiejkolwiek obrony, bo mi powiedziano, że ja jako szef produkcji muszę wystąpić sprawę cywilną, a ja jestem też pracownikiem w firmie. I teraz mam pytanie, gdzie mam udać się po pomoc, tak? Bo ja zostałam przegrana. Moje dobre imię na rynku pracy w moim zawodzie nie ma opcji. Ja jestem przed emeryturą, w tej chwili muszę zmienić zawód, bo nie mam pracy, bo na rynku nie ma pracy, ponieważ wszyscy wiedzą, że mnie zwolniono za mobbing. Pani Doroto, proszę nas teraz uważnie słuchać, bo Joanna Cur, która jest prawnikiem i specjalizuje się w tej tematyce, chętnie odpowie na to pytanie, prawda? Pani mecenas? Jak najbardziej. Na początek chcę powiedzieć, że jest mi niesamowicie przykro, co panią spotkało. Sama byłam przez wiele lat menedżerem, zanim zostałam radcą prawnym. I też wiem, jaka to niewdzięczna rola. Tak, poruszyła pani taki temat jak staffing. Ja może wytłumaczę naszym słuchaczom, bo to jest taki dosyć taka definicja dość mało znana i nie wszystkim. To jest tak zwany mobbing pionowy odwrócony. Czyli tam mobberem jest zespół albo jedna osoba z zespołu, która tak naprawdę na co dzień podważa kompetencje szefa, sabotuje jego decyzje. No i właśnie tą osobą, która doświadcza mobbingu, jest przełożony. I to też możliwe. To też możliwe, dokładnie. Natomiast to też jest tak, szanowni państwo, że przez to właśnie, że mówimy o tym, że ten mobbing jest na ustach wszystkich, to bardzo często pracownicy, nawet jeżeli im się dzieje źle, ale to wiecie, źle w tym sensie, że na przykład szef ocenia pracę pracownika, albo mówi o tym, żeby pracownik został po godzinach, albo gdzieś tam właśnie krytykuje jakieś zadanie, które pracownik wykonał, to jest czasami tak, że właśnie pracownicy uważają, że jest to mobbing. To może... Mhm. Przepraszam. Tak, Kasiu, mówmy. Bo zaczęliśmy od tego, czym jest mobbing. Super, no to możemy w takim razie powiedzieć, co mobbingiem nie jest. Bo to jest również część bardzo istotna, którą tutaj trzeba wspomnieć. Więc też w odpowiedzi na telefon naszej słuchaczki. Tak, więc przede wszystkim pracodawca ma prawo wymagać tego, co jest zapisane po prostu w umowie o pracę. I ma prawo również krytykować, zwracać uwagę, ale uwaga, może krytykować wykonanie pracy i wykonywanie swoich obowiązków, czyli odnosić się do zadań, a nie do osoby. I teraz ja sobie bardzo łatwo mogę wyobrazić sytuację, kiedy ktoś ma jakieś zaburzenia, załóżmy narcystyczne, i przychodzi szef i faktycznie zwraca mu uwagę. Więc oczywiście to nie jest mobbing. I pani Doroto, bardzo dobrze, że pani zadzwoniła i o tym wspomniała, bo mówiąc o mobbingu, faktycznie większość z nas ma tutaj na myśli sytuację, że to szef mobbing. Absolutnie tak. Tak? Takie jest pierwsze skojarzenie. Oczywiście, że można również mobbować swojego szefa albo w zespole. Jest jedna osoba, pracowników na tym samym... Na tym samym poziomie dokładnie, tej samej hierarchii, tak. Łatwo mogę sobie wyobrazić, nawet widziałam taką sytuację, że pracownik, bardzo dobrze wykonywał swoją pracę i reszta na jego tle wyglądała nie za dobrze. I się naprawdę zmówili po to, żeby się pozbyć i mniej pracować i żeby było po prostu przyjemniej w pracy. No, bywa i tak. Katarzyna Bednarczykówna w swojej książce stawia taką tezę, że udowodnienie mobbingu w Polsce graniczy z cudem, Kasiu. Niestety graniczy z cudem. I niestety moje doświadczenia przy zbieraniu materiału do książki przy rozmowach, a były ich naprawdę setki, ułamek z tej pracy do książki wszedł, potwierdzają tą tezę, ponieważ nasze prawo, to o czym mówiła Asia, też już nie chcę powtarzać, jest bardzo kulawe, jeżeli chodzi o realną pomoc. Ale jest kulawe na tle krajów Unii Europejskiej? To też nie chciałabym wchodzić w taką narrację, że my w tej Polsce tu mamy najgorzej, no a gdzie indziej jest Bóg wie jak dobrze. Na pewno lepiej jest w Skandynawii. Tam też to prawo się narodziło dużo wcześniej niż u nas, więc konsekwentnie siłą rzeczy jakby świadomość społeczna jest dużo większa. Są dalej w tym procesie. Tak, i też tam jest coś, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. U nas jeszcze też do niego daleko, czyli jeżeli już firma, prezes, HR definiują, że ten mobbing w firmie jest, to niekoniecznie musimy tego mobbera wyrzucać z tej pracy. Też jest człowiekiem, też ma rodzinę, niekoniecznie musi być osobą psychopatyczną, zaburzoną. Psychopaci to jest 1% społeczeństwa. Może sobie nie radzić ze stresem, z emocjami, z odpowiedzialnością. W Skandynawii próbuje się szukać rozwiązania, jak zrobić, żeby zostawić wszystkich w organizacji, na pewno odseparować od siebie mobbera i jego cel i ofiarę, ale być może mobber przestanie mobbować, kiedy nie będzie na zarządzającym stanowisku. Być może ten stres go przerasta. On się po prostu do zarządzania ludźmi nie nadaje, ale będzie świetnym ekspertem. Andrzej się zgłasza. Prowadziliśmy też ciekawą rozmowę przed wejściem do studia i padł taki temat, że może teraz tak to nazwę, strukturalny. Aha, tutaj nasz operator wideo miał włączony telefon. Wracamy do normalności. Problem jest strukturalny. U was też problem jest strukturalny. może my po prostu jako społeczeństwo, jako, nie wiem, menedżerowie, pracownicy, może zacznijmy wychodzić z takiego założenia, że naprawdę my w naszych pracach nie ratujemy nikomu życia, nie robimy lotu załogowego na Marsa, w kosmos, żeby uratować ludzkość. Nie negocjujemy pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą i nasz wzrok. Nasz wkład jest tak niesamowity. Tak. Może po prostu powinniśmy troszkę, nie wiem, powiem kolokwialnie, wyluzować się w tej pracy, tak? Zdystansować się, że jeżeli nawet się jakiś Ale wiesz, Andrzej, błąd, to trzeba mieć odpowiedni poziom wrażliwości oraz inteligencji. Ale ja mówię, że jak zgadza się, natomiast może, mówię, tu leży problem, może tak trzeba opowiadać o tym, żeby ludzie zrozumieli, że naprawdę są większe problemy niż to, że ktoś popełni w pracy literówkę, jak ja miałem i usłyszałem, że powinienem być kierowcą autobusu, jakby kierowca autobusu był gorszy, nie wiem, o co chodziło temu człowiekowi, natomiast on tak to ocenił, to oczywiście jedna z wielu historii. Przecież się nic nie stało. Ja nie napisałem, że papież Polak zmartwychwstał na przykład, nie? No to wtedy ktoś się może na mnie wściec, no ale nie za taką... Nie za taką błahostkę. Ja jeszcze tylko tu wyjeżdżę. Proszę, Kasiu, pani oczywiście. Doroty. Chciałam powiedzieć, że Dobra Fundacja powstała między innymi po to, żeby pomagać. Czyli my edukujemy. Każdy, kto chce zadać pytanie, chce powiedzieć, co ja mogę zrobić w mojej sytuacji, może do nas zadzwonić, może się z nami skontaktować. Dla nas pracują eksperci, tacy jak Asia, czyli i prawnicy, i HR-owcy, i psychologowie, i marketingowcy. I jesteśmy po to, żeby edukować i również doradzać, co robić w konkretnej sytuacji. Ale Kasia pisze w swojej książce, że do sądu rocznie zgłasza się w Polsce 600-700 osób, głównie kobiet, ludzie. Przecież to jest jakiś, to jest kropla w morzu potrzeb. Tak, to jest absolutna kropla i my teraz niedawno właśnie opublikowaliśmy raport, jak wygląda mobbing w Polsce i zadaliśmy grupie takiej naprawdę przekrojowej 300 osób, czy kiedyś spotkali się ze zachowaniami noszącymi znamiona mobbingu i 90% powiedziało tak. I ani trochę mnie to nie dziwi, bo ja w HR-ze od 20 lat pracuję i naprawdę całkowicie się podpisuje, że na pewno tak jest, ponieważ jest to naprawdę część naszej kultury. I teraz w pracy to nazywa się mobbing, ale spójrzcie, co się dzieje w szkołach. I to się nazywa Chciałem bullying. O to zapytać, tak. To jest dokładnie to samo. Tak samo, co się niestety dzieje pomiędzy ludźmi, to jest po prostu w domu, no to jest przemoc domowa, w szkole to jest bullying, w pracy to jest mobbing. W szkole mamy taki juniorski mobbing, dojrzewający. Tak, i to jest absolutnie, oni są bardzo wyrafinowani, tak samo, dzieci tak samo są bardzo wyrafinowane absolutnie. I to jest jeszcze groźniejsze, natomiast jest to trudniejsze do pracy, natomiast w całych tych wszystkich, patrząc się na te wszystkie płaszczyzny, słuchajcie, w pracy to jest najlepiej opracowane, gdzie są w tych firmach, gdzie są procedury antymobbingowe, jest to najłatwiejsze do zgłoszenia albo po prostu do walki z tym poprzez chociażby psychoedukację w pracy. Więc korzystajmy z tego. Jest dużo narzędzi, korzystajmy z tego. Teraz Asia, a potem Andrzej. Tak, tu bardzo dużo fajnych wątków poruszamy i to, co powiedziałeś, Krzysztof, też o tych statystykach, które znalazłeś w książce, Kasi, to tak, dokładnie, słuchajcie, dokładnie, 600 czy 700 rocznie spraw trafia, więc naprawdę to jest ułamek tak naprawdę tego, co się dzieje, ale słuchajcie, mamy też statystyki, które mówią, ile spraw rocznie jest rozpatrywanych przez sądy i też ile osób wygrywa. To słuchajcie, około 300 spraw rocznie, tylko sądy są tak przeciążone, że nie są w stanie tak od razu zweryfikować całość. Taki proces trwa po kilka lat, nawet po 7, naprawdę. I słuchajcie, około 8% tylko spraw jest wygrywanych, więc zobaczcie, jaki to jest mały odsetek. I może powiem coś, ale to bardzo frustrujące. Tak, jest może powiem informacja. Coś, co Państwa bardzo zdziwi i będzie takie niepopularne, bo jestem radcą prawnym, natomiast i ja, jak rozmawiam z klientami, to naprawdę ja jestem za tym, żeby iść na ugodę. Żeby iść na ugodę z pracodawcą. Pracodawcy, słuchajcie, bardzo zależy na tym, żeby wizerunkowo wszystko, wiecie, no pod dywan wrzucić, tak? Bo jakby firma sobie zdaje sprawę, że taki proces nie jest dla niej PR-owo dobry, bo to mleko się rozlewa, mogą być, wiecie, jest też fala później sporów następnych od pracowników, jest o tym głośno i bardzo często taką reputację można stracić. I to są oczywiście, wiecie, też firmy, które mają na sztandarach misje, wizje, polityki antymobbingowe i tak dalej, i tak dalej. To są czasami też duże korporacje, chociaż myślę, że tego mobbingu jest więcej jednak w mniejszych firmach. Ale w kontekście też tych statystyk i tego, co powiedziałam, co ja doradzam, to właśnie, żeby nie iść w proces sądowy, bo dzisiaj ta definicja wygląda, jak wygląda. I też Kasia tak z Dobrej Fundacji wspomniała właśnie, że my tutaj jesteśmy od tego, żeby pomagać. Z jednej strony pomagać ofiarom mobbingu, z drugiej strony, żeby edukować pracodawców. I my, słuchajcie, eksperci z Dobrej Fundacji, prawnicy, my w tej chwili jesteśmy na etapie prac, konstruowania takiej nowej definicji, która nie będzie zawierała na przykład długotrwałości, tak? Bo ta długotrwałość, słuchajcie, no to musi to trwać, nie wiem, kilka miesięcy. Czyli taki mobber będzie się nad tym biednym pracownikiem pastwił przez kilka miesięcy, żeby można powiedzieć, tak, to jest mobbing. No i tak jak powiedziałam na początku, muszą być te inne przesłanki też spełnione łącznie, żeby można było powiedzieć, że był mobbing. Więc ja jestem za tym, żeby naprawdę ta ofiara mobbingu, ta osoba, niektórzy mówią, że właśnie to nieładnie mówić ofiara mobbingu. Asia, osoba, może trzeba zmienić legislację. No tak, dokładnie. Tak, właśnie dlatego dokładnie my idziemy, tak, słuchajcie, w tą stronę. Jesteśmy co prawda gdzieś tam na początku tej drogi, ale mamy już tą nową definicję i działamy dalej. Natomiast to jest też tak, że ja uważam, że ta osoba, która doznała mobbingu, powinna przede wszystkim zadbać o siebie. I nie myśleć o procesie. Naprawdę. To jest ostatnia rzecz, słuchajcie, żeby, wiecie, teraz męczyć się przez kolejne 5 czy 7 lat, przeżywać za każdym razem, kiedy przyjdzie pismo z sądu, kiedy będzie rozprawa. Tego jest bardzo mało, bo sądy są przeciążone, więc tych rozpraw jest bardzo mało. To jest co kilka miesięcy. W ogóle to jest tak, że jak złożymy powództwo, to dopiero za rok, za półtora w ogóle, wiecie, sąd tą sprawę zacznie rozpatrywać. A taki człowiek za każdym razem, jak idzie na rozprawę, to za każdym razem na nowo to przeżywa. Po co? Zapada się coraz głębiej, jakby tak, wszedł na bagno. Dokładnie. I mówię, że to jest kilka lat, to kogo na to stać finansowo? Prawda? I kogo na to stać emocjonalnie? Prawda? I poza tym, no, jakim kosztem? Te osoby, które chcą iść do sądu, chciałyby uznać, jakby one walczą o swoją godność. Tutaj nie chodzi o pieniądze. Większość ofiar mobbingu w ogóle walczy o godność. Przepraszam bardzo często, tak, prawda? Dokładnie. Bardzo często chodzi o zwykłe, tak, dokładnie, zwykłe przepraszam. Tak, dokładnie. I też o to, o nagłośnienie, że mobber jest mobberem. Ja bym chciała jednak zdanie odrębne tutaj, jeżeli mogę. Proszę, Kasiu. Słuchajcie, w tym całym okropnym doświadczeniu bardzo ważne jest odzyskiwanie sprawczości. Poczucia własnej wartości. I jeżeli dla kogoś ten proces będzie konieczny do odzyskania tej sprawczości, do wyjścia z depresji, do uczucia, że jednak nie żyjemy w jakimś państwie bezprawia, gdzie każdy może mi zrobić krzywdę, zniszczyć mi życie, karierę, odebrać pieniądze, to ja bym jednak radziła, żebyśmy poszli do dobrego prawnika, który potrafi dobrze ocenić naszą sytuację, materiał dowodowy. A mówię dlatego, że jedna z moich bohaterek, która zamyka książkę, która była przez 13 lat mobbowana przez swoją dyrektorkę w szkole podstawowej, która 13 lat to znosiła, w 14 roku dostała tak potężnego załamania nerwowego, że ona przez 3 lata nie wychodzi z domu. I teraz powoli zaczyna wychodzić z domu, bo kończy się proces i ten proces prawdopodobnie wygra, ale każda rozprawa była dla niej jedyną motywacją do wyjścia z domu naprawdę. Wychodziła wyłącznie na rozprawy i teraz, gdy ukazała się książka, to był kolejny element, który dał jej jakieś poczucie odrobiny sprawiedliwości. Pomógł jej. I ona dał jej energię do życia. Tak, po prostu. Tak. Słuchajcie, psychologicznie tak powiem. Naprawdę mam nadzieję, że wyrok dla niej będzie korzystny i że to ją uleczy. Ale też będę sceptyczna, ponieważ najczęściej te osoby, które zaszły już tak daleko, są tak absolutnie wyniszczone, że nawet jeżeli dostają wyrok, gdzie państwo polskie powie, tak, to był mobbing, tak, jest to przestępstwo. masz rację, nie powinno tak być, to te osoby i tak już są tak absolutnie zniszczone, że niewiele to daje. Zgadzam się. Ciekawe pytanie padło od realizującego audycję Michała Jakubika do ciebie, Asiu. Jakie są kary dla moberów, którym się udowodni mobbing? Najlepsze jest to, że to nie jest kara dla mobera, tylko to jest kara dla pracodawcy. Tak, idzie się przeciwko pracodawcy, słuchajcie, i można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. Odszkodowanie to chodzi tu o kwestie takie materialne, jak na przykład koszty utraconego zatrudnienia, koszt leczenia. Tak, natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, tutaj bardziej chodzi o takie straty moralne, ale właśnie idzie się przeciwko pracodawcy. No to jest jawnie niesprawiedliwe. No właśnie. No bo to jest konkretna osoba, która krzywdzi konkretną osobę. Tak, dokładnie, a pracodawca teoretycznie jest za to odpowiedzialny, nawet jeżeli ma procedury antymobbingowe, nawet jeżeli edukuje i nawet jeżeli ma intencję taką, że nie chce, żeby ten mobbing występował. I to jest straszne i to też chcemy zmienić w Dobrej Fundacji i piszemy po prostu projekt tutaj zmian. Bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy i kibicujemy, Andrzeju. Ja chciałem powiedzieć, jak walczyć. To ja będę wracał do tego, że problem jest strukturalny, czyli społeczny. Dopóki my nie nauczymy się ze sobą na co dzień, bo fajnie było powiedziane o przemocy, no bo to jest przemoc, czy nazwiemy to tak, tak, to jest wspólny mianownik przemoc i ja się bardzo dobrze... Kasia Matejewicz bije brawa i podnosi dwa kciuki do góry. Zgadzam się jak najbardziej, to o to chodzi. I my musimy, nie wiem, uczyć dzieci, żeby inaczej rozmawiać. Tu jest klucz, nie wiem, dawać przykład. Wiadomo, że nie zawsze jest łatwo, no bo to też nie jesteśmy robotami. Natomiast spójrzmy na siebie krytycznie też. Ja mówię o tym dlatego, że jak mnie zwolnili, to zaprosiłem na pożegnalną imprezę takiego kumpla, który jak przyszedł do pracy, to ja go na jednym z dyżurów strasznie tam zjechałem. Mhm. I później, kiedy sam, tylko że ja to zrobiłem powiedzmy raz, tak, a nie non-stop, czy tam w tym odcinku czasu, tak jak jest w definicji. Nawet wtedy, później już jak wszystko się wydarzyło i siedzieliśmy razem. Ja mówię mu, słuchaj, do tej pory teraz mi jest tak głupio, że ja się wobec ciebie tak zachowałem. Mówię, przepraszam, mówię, byłem głupkiem po prostu wtedy w tej sytuacji. No i powiedział, nie ma sprawy, Andrzej, idziemy dalej, nie przejmuj się. Mhm. I o to chodzi. Przeprosiłeś. No tak, tak, ale jeszcze raz, słuchajcie, to trzeba mieć pewien poziom wrażliwości, powtórzę to samo. Mhm. Ale my tutaj przed wejściem do studia to się śmialiśmy odnośnie naszych imion, bo jesteśmy tutaj i Kasia, i Asia, że to są takie popularne imiona z lat 80. I słuchajcie, nawiązując do tego, że ja też jestem właśnie z lat 80., ja pamiętam świat jeszcze, jak nie było segregacji śmieci. Pamiętam świat, gdzie jeszcze nie sprzątaliśmy odchodów. W latach 90. Też prawda. Tak. Czuję, że chcesz nam wlać otuchę w serce. Tak, pamiętam, że nie było sprzątania odchodów po swoim psie, prawda? Mhm. I ja jeszcze pamiętam to, że gdyby, nie wiem, 20 lat temu ktoś mi powiedział, że tak to teraz będzie wyglądać, to bym się roześmiała i powiedziała, że to jest niemożliwe. I słuchajcie, musimy dokonać tej samej zmiany społecznej. I cywilizacyjne. I skoro segregujemy śmieci i dbamy o środowisko, świetnie, dbajmy też o siebie i o swoją psychikę. I to właśnie robimy w Dobrej Fundacji poprzez swoją naszą kampanię społecznościową, się nazywa Godność ma swoje imię. My chcemy zmienić społeczeństwo i chcemy, żeby to wyglądało tak, że jeżeli zaczyna się mobbing w pracy, to wtedy albo ofiara, albo jego współtowarzysze, którzy to widzą, no przecież w zespole przecież wiadomo w zespole, że ktoś jest mobbingowany, albo że ktoś ma takie tendencje do mobbingu. Więc my chcemy, że jeżeli ktoś zaczyna coś mówić, to żeby od razu powiedzieć, stop, my tak tutaj do siebie nie mówimy. Albo słuchaj, ale my tak nie chcemy tutaj pracować. Żeby ten mobbing zdusić w zarodku i wtedy... No to wymaga, Kasiu, wielkich kampanii społecznych. No właśnie. Wielkich kampanii społecznych. I dlatego też tutaj jesteśmy, bo mówimy do społeczeństwa. I słuchajcie, my naprawdę, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, ale my jesteśmy wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Jeżeli jesteśmy świadkiem mobbingu i nic nie zrobiliśmy, sorry, jesteśmy za to współodpowiedzialni. Andrzej, jak dzisiaj do niego telefonowałem, użył tego przykładu, że z mobbingiem jest troszeczkę tak, jak z przemocową rodziną za ścianą, że mąż bije żonę, a sąsiedzi nie reagują. Dopiero jak stanie się coś super poważnego, wówczas jest zdziwienie, jest reakcja. W W najlepszym wypadku się reaguje tak zwane w kuluarach, czyli się podchodzi do takiej osoby i się mówi, jejku, straszne, jak się czujesz, albo, ale to było niesprawiedliwe. Ale broń Boże, w żaden taki sposób, żeby pracodawca to zobaczył. Niestety, i to chcemy zmienić, bo naprawdę, jeżeli zespół się postawi, to nie ma mobbingu. No tak, absolutnie. Ja no mówię, tak. W moim przypadku to było tak, że zbyt poważnie podchodzili do tego, czym się zajmują. Przeginali pod tym względem. Ale wiesz co, Andrzej, wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne do zmiany, bo ludzie bardzo mocno angażują się w swoją pracę i często jest to dla nich powód do po prostu sens ich życia. I myślisz, że nie będą w stanie tak przedefiniować podejście do pracy? Nie podejrzewam. Co? Domyślam się, że tak to się nie dzieje z dnia na dzień. Natomiast to, co powiedziała Kasia, że trzeba tutaj zmieniać u podstaw. Tak. Praca pozytywistyczna. No, tak, słuchajcie, to nie jest takie proste. To wymaga też wielu, myślę, gdzieś tam przewartościowania sobie w głowie, bo edukacji już na poziomie szkoły podstawowej, umówmy się. Tak, bo my, słuchajcie, ja myślę, że w ogóle w firmach, jeżeli chodzi o kwestie takie, nie wiem, biznesowe, to my jesteśmy całkiem okej z tym. Natomiast właśnie, żeby zgłosić albo powiedzieć nie, to już jest o wiele gorzej. Ja powiem wam na swoim przykładzie. 20 lat spędziłam w korporacjach i pamiętam taką sytuację. Wiele lat temu to było, kiedy moja szefowa pastwiła się nad moim kolegą i słuchajcie, nikt się nie odezwał. I ja też się nie odezwałam, słuchajcie. Tak. Ale oczywiście, myślę, że większość z nas, ale teraz jednak tutaj jesteśmy, coś się zmieniło, i chcemy działać. I ja myślę, że większość z nas chce być dobrym człowiekiem. Większość z nas nawet myśli o sobie, że jest dobrym człowiekiem. I słuchajcie, jeżeli widzimy, że coś takiego się dzieje, to prawda. To jest spora różnica. Ale słuchajcie, jak często mamy szansę uratować komuś życie? Mm-hmm. Uratować dziecko z pożaru, prawda? Albo coś w tym stylu. Tak. Więc jeżeli widzimy zachowania niepożądane w miejscu pracy, bądźmy bohaterem, bo to naprawdę może uratować życie. Tak. Serio. To piękny apel. Ja jeśli mogę, bo dostrzegam tutaj jeszcze jeden kłopot, czyli nasze jakieś takie społeczne przekonanie, że osoba, która doświadczyła mobbingu, cel mobbera, ofiara mobbingu, właśnie to słowo ofiara, powoli od niego odchodzimy, bo ofiara to jest ktoś słaby, to jest najsłabsze ogniwo w zespole. My mamy swój instynkt samozachowawczy, taki bardzo zwierzęcy, my nie będziemy się trzymać z najsłabszym. Nam się to nie opłaca. My się chcemy trzymać z kimś, kto jest silniejszy w zespole. Więc jeżeli nasze społeczne przekonanie nam dyktuje, bo tak jesteśmy socjalizowani, że ofiara mobbingu jest najsłabszym ogniwem, my jej nie będziemy wspierać. Jeżeli nauczymy się, że ofiara mobbingu, a jej profil w ogóle psychologiczny jest zupełnie inny, to jest osoba ambitna, osoba wykształcona, osoba bezkompromisowa, osoba, która się stara ponad miarę, która jakby za przeproszeniem osób leniwych się nie mobbuje. Mobbuje się osoby, które są pewnym zagrożeniem w ramach struktury firmy, które wykazują się za bardzo. I to jest profil psychologiczny ofiary mobbingu, która oczywiście mobbing może spotkać każdego, ale taki profil stworzyli psychologowie jako najczęstsza ofiara właśnie tej przemocy. Gdzie tu jest słabość? To nie jest najsłabsze ogniwo, to jest najsilniejsze ogniwo paradoksalnie w tym zespole. I tracimy, nie wspierając tej osoby, super cennego pracownika za każdym razem. Nie sposób się nie zgodzić z Kasią. Za moment zabierzecie głos. Pan Jędrzej, dobry wieczór, jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie Jędrzeju. Dobry wieczór. Aż się zatrzymałem w aucie, żeby wsłuchiwać się jeszcze bardziej w tą rozmowę niż prowadząc i jadąc do domu. Mianowicie ja jestem ofiarą mobbingu. To jest pierwsze, dwa tematy chciałbym poruszyć. Jestem ofiarą mobbingu w tą stronę, że ja jestem szefem i to mój pracownik sprawił, że wpadłem w tarapaty różnego rodzaju. A powie pan, jak to robił w skrócie? Znaczy generalnie permanentnie podważał moje decyzje, najzwyczajniej w świecie to ujawniał, doprowadził mnie do stanu takiego, że ja się bałem wydawać polecenia, przestałem w ogóle reagować na błędne pewne opracowania, które wykonywał. W każdego ranka byłem w zasadzie sparaliżowany, po czym jak przychodziło do dyskusji kolejnej, to ostatecznie ja to oczywiście zgłosiłem, po czym nie byłem w stanie po prostu. Był taki, do tego stanu się doprowadziłem, że powiedziałem swoim przełożonym, że albo ja, albo on jestem do dyspozycji, w sensie takim, że jestem do dyspozycji, że po prostu nie wierzyłem w swoje kompetencje, że nie radzę sobie z taką osobą. Mając 10 czy kilkunastoletnie wówczas doświadczenie, będąc szefem do kilkunastu osób. To jest ta historia i teraz, żeby było ciekawiej, w momencie, kiedy zdefiniowałem to, co zdefiniowałem, ja wówczas, to nie było aż tak dawno, a mimo wszystko moja świadomość nie była taka wysoka w kontekście mobbingu, że bezpośredni przełożony, gdzie wnioskowałem o coś takiego, zapytał się, czy to ma, czy ja odnoszę wrażenie, że to jest, czy ma znamiona mobbingu. Ja zaprzeczyłem automatycznie i podziękowano mi za to, za tą uwagę. Spowodowało to, że po kilku miesiącach kolegę przenieśli do innego wydziału i w ogóle bym o tym nie wiedział, gdyby nie to, że po kilku latach następnych dyrektor nowe szefostwo mnie pyta, w jakich okolicznościach ten mober został opuścił mój wydział. Ja miałem duży kłopot z tym. Byłem od razu jakiś spięty i bałem się wręcz sobie przypominać, o co chodzi. I później w korespondencji, jak prześledziłem z tamtego czasu, a musiałem się znaleźć ten czas taki psychicznie właściwy, najlepszy, żeby mieć siły na to, znalazłem takie maile, że mnie sparaliżowało i dobrych też kilka dni musiałem się wręcz pogodzić z tym, że skoro to napisałem, to znaczy, że to było faktem, bo dzisiaj wiem, że to był mobbing taki klasyczny, spełniał wszystkie z definicji po prostu wymogi. Definiował ten mobbing. I ostatecznie wyszło tak, że jak się okazało, drugą ofiarą też przełożony tego mobera właśnie się znalazł w takiej sytuacji, tylko że tam wtedy, teraz kierownictwo zareagowało właściwie, nawet też miał kłopot z tym, żeby się zgodzić z tym, że to jest mobbing i po prostu temat jest w toku. Nie chciałbym dłużej rozpowiadać, bo ja to przeżywam, to jest bardzo aktualne. Nigdy wcześniej, to było kilka... Panie Andrzeju, to może na zakończenie proszę powiedzieć, jak pan się dziś miewa? No, jestem na lekach od półtorej roku. Nie sądziłem, że również z tego powodu, albo w zasadzie... Andrzej, ja też jestem, także... Głos wsparcia, będzie dobrze. A ja powiem bardzo dobrze, bardzo że dziękuję, pan się leczy. Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju, za telefon. Wszystkiego dobrego, to się na pewno ułoży. Dziękuję. Asiu. Tak, Asiu. Bardzo, bardzo dziękujemy i zobaczcie, szanowni państwo, tak drugi telefon i druga taka sama historia. Od to przełożonego, prawda? Od tak. przełożonego, zobaczcie, naprawdę. Człowiek został zaszczuty po prostu. To pokazuje, tak. Jak wielopłaszczyznowy tak. jest ten problem. Tak, i pan Jędrzej, Kasiu, jeśli pozwolisz, pan Jędrzej też powiedział, że ta osoba, do którego mobbingowała, kiedy przeszła do innego działu, to jego szef też miał z nim problem, tak? Zobaczcie. I to jest ten przykład pana Jędrzeja, że tutaj organizacja zareagowała prawidłowo, tak, że zapytała, jak pomóc, jak wesprzeć. On też powiedział albo ja, albo on. Mhm. I firma przeniosła do innego działu. Ale tutaj akurat był w uprzywilejowanej sytuacji, pan Jędrzej, prawda? No bo on był przełożonym. Tak. No tak, ale różnie to bywa. Można być już tak zaszczutym, że stwierdzić, że właśnie już, nie wiem, bać się po prostu sam swojego cienia. Ale dokładnie tak, bo na tym polega mobbing. To jest pranie mózgu i tak. Po prostu po jakimś czasie człowiek nie wie, co jest prawdą. Tak. Bo zaczynam źle myśleć o sobie. Tak jest. Ponieważ to ktoś cały czas sączy do głowy, że ty się nie nadajesz, ty to źle zrobiłeś. I to jest właśnie obniżenie poczucia przydatności zawodowej. To można przeczytać w książce Kasi. Mm-hmm. I teraz Andrzej, doświadczyłeś tego właśnie? To jest bardzo szare zjawisko, bo to są raz mocniejsze rzeczy, raz drobniejsze, ale chodzi właśnie o to, że to się tu będzie trochę mniej. To się przesuwa tam. Granica, bardzo powoli, tak, prawda? Tak. Bo mober, słuchajcie... Używając terminologii sportowej, to jest takie interwałowe, tak. A czasem jak ten... jest przyjacielem twoim, prawda? A czasem jak taki dobry pan... Tak. Mhm. Dzisiaj wpuszczę cię wcześniej do domu. Proszę zobaczyć, jak moberze... ja jestem cudowny. Tak, ludzki bo moberze pan, to są bardzo inteligentni ludzie, słuchajcie. Oni dokładnie wiedzą, jak uderzyć, kogo, w którym momencie. Dokładnie. To jest bardzo często też gaslighting, prawda? Okay. No i właśnie. I to jest takie przesuwanie powolne granicy, ale też później, jak już widzi, że trochę przesadził, albo nawet nie to, że widzi, że trochę przesadził, tylko robi to z premedytacją, to jest właśnie taki dobry wujek, dobry pan, przyjaciel. Po to, żebyśmy stwierdzili, a no to w zasadzie to może nam się tylko wydawało, że było źle, jest w porządku, ja tak? I jakby znowu ten brzuch pokazujemy, wiecie, i znowu okay. zaczyna się atak. Kolorowy mam przykład, rok temu Wigilia, firma dostaje pozwolenie wyjścia o 13:00, ja jestem na pierwszym piętrze, nie wiem co się dzieje na górze, ale jestem umoczony w jakieś tam tematy. Pilne oczywiście. Wigilia. Dzień przed Wigilią. Ludzie puszczeni o 13, bo to był piątek, a w sobotę była Wigilia. No ja umoczony w bardzo oczywiście turbo istotne rzeczy. No ale robię. Pracujesz. Tak? Nie podważam. Tutaj przełożonego robię. No i dochodzi godzina 16. I ja wychodzę do WC-tu. I orientuję się, że nikogo nie ma, tak? Sowa huczy i jak w tym, jak w westernie te drzwiczki, nie, ten kurz tam się przewala, nie? Gdzie wszyscy są? Idę na górę, nikogo nie ma. Schodzę i za chwilę, bo tam kończyliśmy 16:30, 16 wybiła i dostałem na WhatsAppie powiadomienie od przełożonej. Piotrek, to idź już do domu, bo nie ma sensu, żebyś przed Wigilią siedział. No, jak łaskawie. Słuchajcie, to jeszcze herowo dodam. A firma od 3 godzin, nikogo nie ma, nie? Że jeżeli... A propos dobrego pana. Słuchajcie, że jeżeli pracownik źle wykonuje swoją pracę, to przecież są do tego też narzędzia HR-owe, żeby albo przydzielić mu pomoc, albo napisać plan naprawczy, albo po prostu dać wypowiedzenie i uzasadnienie. Więc mobuje się wcale nie złego pracownika, tak jak już tutaj mówiliśmy, tylko mobuje się dobrego. Bo jeżeli ktoś chyba by się chciał... Chyba bywa różnie. No, ale jednak jakby tutaj, jeżeli ktoś się chce kogoś pozbyć, bo jest złym pracownikiem, to są inne metody niż mobbing. Bardzo proste, po prostu go zwalnia. Po prostu ma powody, go zwalnia, żeby go dokładnie, ma powody, prawda? Czyli jeżeli my, jako ofiary, przez co jest w mobbingu, zaczynamy źle myśleć o sobie, no to nie myślmy w ten sposób, bo to jest słabość właśnie po stronie mobbera. Niestety mobbera. Musimy kończyć. Chciałbym odesłać wszystkich mobbingowanych do dobrej fundacji. Pomożecie, prawda? Pomożecie drugie panie. Czy możemy tylko zakończyć czymś bardzo pozytywnym? Szybciutko. Dosłownie, bardzo szybciutko. Słuchajcie, rok temu byłam na placu zabaw z moją córeczką. Bawiła się ze swoimi koleżankami. Miała wtedy tylko 5 lat. Do niej podszedł jakiś chłopiec i zaczął wyzywać jej koleżankę. Ja chciałam ruszyć na pomoc, a tu się okazało, że nie muszę. Ponieważ moja Marta zaczęła mówić, nie wolno tak mówić do mojej przyjaciółki, do nikogo tak nie wolno mówić. Przykład musi pójść od rodziców. Słuchajcie, jeżeli 5-latka się nie bała, my też nie bójmy się i reagujmy. O czym mówiła Katarzyna Matyjewicz i ona córka, Katarzyna Bednarczykówna, autorka naprawdę znakomitej książki. Dziękuję o mobbingu. Bardzo ją serdecznie polecam. I Andrzej. Andrzej, mam nadzieję, że masz się już lepiej. Dziękuję. Bardzo mi pomogły tabletki i mam nadzieję, że panu Jędrzejowi też pomogą i trzymam kciuki, żeby tak było. Panie Jędrzeju, jak pan nas jeszcze słucha, to... To się uda. Trzymam kciuki, będzie dobrze. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Uniewski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje do soboty i audycje. Nowe w piątek, pierwsza trójka lista przebojów i muzyczny klub trójki. W sobotę tygodnik muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.